أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا، وهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا. يا الله Gusti nyuwun pangsami sampun dangu kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi Rabbi, nyuwun tuntunan ilahi Rabbi. Ya Allah Gusti kang damajaka kata bilahi kau sambat puno po coba puno po laknat istighosah lan mau salawat istighosah lan mau salawat. Ya Allah Gusti kang maha tartil paringa imam jujur lan adil negara aman sangka wong jahil agama ando akale kancil agomo ando akale kancil.